Ajti dawl fjum sabiħ fjannar Id-don tal-ħajja tawul il-fqar U ġew mil-bot biex jarawn il-gbar U kulħadd ġab rigal għalija Jinkbirt fil-ħlewwa tat-tfal iż-żar Xi drabi wkoll sfajt inkwiet fid-dar Tallimt kif ngħin lill-missieri wkoll Issa sar iż-żmien tiegħi għax-xogħol Jiena twelit u kbirt bħal Ġesù Jalla nejxu mut bħal ma eċxu